Społeczeństwo klas, bezrobocie mas. Nauka poszła w las, to survivalu czas. Ucieczka od rzeczywistości nie dziwi nas, bo w każdym mieście proch, heroina i kwas. To kasta, skład, marginy społeczeństwa. Przypominamy wam o resztkach człowieczeństwa, bo choć sami powtarzacie, że na pewno go macie, zapominacie. Kiedy macie pełne gacie, to ze strachu mój bracie, wciąż się zabijacie przemocą, czyjąś własność odpieracie. Jak każe tradycja, księdzu spowiadacie, wódę na umach klejecie, to ze strachu mój bracie. Z uczciwej pracy rzadko kto kokosy zbiera. Okazja często czyni z ciebie frajera. Cholera, twoje IQ dąży do zera, to jak Venera. Choroba brudnej dziwki, sam wybierasz używki na początku rozgrywki. Nie bądź tym zbyt szybki, to nie wyścig do cipki. Część twojego życia łatwo jebnąć z przepicia. Kasta, nieco inny styl bycia. Woli poleca, dawaj często do pieca, lecz nie pozwól nikomu skakać po twoich plecach. Teraz ja powiem wam, o co chodzi nam. Ja takie życie znam, bo muszę radzić sobie sam. Alternatyw wielu nie ma, każdy z nas jedną wybiera. Afera, znów zamknęli dealera. W przypadku kiedy chcesz wyjść ostatecznie z interesu, półmrok bagażnika, wilgotny klimat lasu. Szef w środkach nie przebiera się stóp ciemnego dołu. Teraz mają pewność, że nie powiesz nikomu. A inny sposób jest, aby wyrwać nas z brudnych ulic i ghetto, obskurwiałych miast. Lecz póki co i tak nikt nie chce pomóc nam, pokazać wam, co w naszych duszach gra. Uliczny styl prawdy, rym przesłanie, bas. Nie nadszedł czas, by odbić się od dna przy pomocy rymu. Ja rymowania drugi dan mam, twarzą twarz stań z nagą prawdą o nas. Rym jest dziki, rym jest zły, rym ma bardzo ostre kły. Rym kasty, zabaw unika, nie rzucaj więc mu patyka. W szkole artykulacji rym koziołków nie wika. Kiedy absolwent gada, wtedy słucha publika. Nikt nie przeszkadza, ani nie wzdycha. Nikt za mną nie powtarza, tylko głową kiwa i spokojnie oddycha. Nie rozgrzewam, bo to showmanów praktyka. Nikt tu showmanem nie jest, mów mi gadacz mistyka. Więc no nie przedstawienie, tylko codzienna micha. Co łaska dla rymu mnicha. Jacha, że pycha, ktoś coś do czegoś wpycha. Gadam dalej, bo nie kicz, to nie kicha. Przyznaj, że gadka kasty nie licha. Błaha, na konfidentów zwacha. Ej, lepiej daj pucha, kto ze mną jest, dalej słucha. Rym przecież ostatnio za dużo rucha. Wciąż tylko seks, dziwki, koks i kapucha. Żeby to prawda była, to zwykła podpucha. Podobno księżniczką kiedyś była ropucha. Po co chwalisz się facet, szpanować to krótka pucha. W ciemnej uliczce takiego nikt nie wysłucha. Wyskakuj z łańcucha i z tego modnego ciucha. I przestań skamlać, bo zaleje cię jucha. Kto pepla, że rucha, tego inny wyrucha. Poznaj mnie i poznaj mojego trucha. Bomba zwyczajnej gadki właśnie teraz wybucha. Jakoś pobladłeś koleś, jakby zobaczył ducha. Kasta się nie przechwala, tylko na zimne chucha. W klasze nam się nie dmucha. Bo to nie jest gówno, frajerom jedziemy równo. Gdy za oknem smutno, na ulicach brudno. Ale nam nie jest nudno, zbyt rzadko łatwo, czyli za często trudno.